zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Prostil Calcium do bezlinate Monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polski Radio Program Trzeci, poniedziałek, 21 czerwca, jest 17. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. W sejmowej komisji negatywnie zaopiniowano wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec szefa kancelarii premiera. Polski Ład będzie tworzył i przyciągał kapitał konieczny do innowacyjnego rozwoju kraju, tak mówił szef rządu, prezentując program w Lubelskiem. Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy jest kontrolowane przez tamtejsze władze. Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych negatywnie zaopiniowała wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michała Dworczyka. Pismo przygotował Klub Koalicji Obywatelskiej. Zdaniem autorów wniosku minister Dworczyk przekroczył swoje uprawnienia, dopuszczając się działań zmierzających do organizacji zarządzonych na 10 maja 2020 roku wyborów prezydenckich z wykorzystaniem głosowania korespondencyjnego. Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber mówił, że za decyzjami dotyczącymi wyborów przemawiała chęć zapewnienia ciągłości władzy. Ciągłość władzy, która mogła być zachwiana w związku z działaniami mającymi na celu destabilizację sytuacji w państwie i odsunięcie terminu wyboru prezydenta Rzeczypospolitej, właśnie groziła przerwaniem ciągłości władzy. Zdaniem przedstawiciela wnioskodawców, posła KO Sławomira Nitrasa, minister Dworczyk przy organizacji wyborów zarządzonych na 10 maja wykroczył poza swoje kompetencje. Pan minister Dworczyk jako szef kancelarii premiera podejmował czynności, które były prawnie zastrzeżone dla innych organów, w tym przypadku dla Państwowej Komisji Wyborczej. To jest nie tylko próba przeprowadzenia nielegalnych wyborów, ale to jest absolutnie przestępstwo przeciwko wyborom. Teraz wnioskiem zajmie się Sejm na posiedzeniu plenarnym. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Polski Ład będzie tworzył i przyciągał kapitał konieczny do innowacyjnego rozwoju kraju. Jak wyjaśniał, jest to niezbędne, aby zapewnić rozwój technologiczny i tworzyć nowoczesne miejsca pracy w całej Polsce. Podczas wizyty w gminie Niedźwiada w województwie lubelskim szef rządu podkreślił, że Polski Ład przyczyni się do skoku technologicznego. Polska doszła już do pewnego poziomu rozwoju gospodarczego, powyżej którego musimy dokonać skoku technologicznego. Polski Ład wspiera wszystkie elementy budowy tego skoku przez robotyzację, automatyzację, IP Box i dzięki temu będziemy potrzebowali wykształconych, coraz lepiej zarabiających pracowników, a więc takich pracowników, których bardzo potrzebuje Polska powiatowa. Premier Mateusz Morawiecki dodał, że Polski Ład to również plan ponownego uprzemysłowienia Polski. Ma to pozwolić na utrzymanie wysokiego poziomu zatrudnienia i zapewni szybki wzrost gospodarczy. Polski Ład to program społeczno-gospodarczy firmowany przez Partię Zjednoczonej Prawicy. Obejmuje on 10 obszarów, m.in. zdrowie, pracę, rodzinę, szkołę, służbę zdrowia, czystą energię oraz inwestycje. Ministerstwo Sprawiedliwości Białorusi rozpoczęło kontrolę działalności Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. To organizacja, która monitoruje sytuację mediów na Białorusi. Publikuje listę dziennikarzy, którzy znajdują się w aresztach i koloniach karnych. Z Mińska Włodzimierz Pac. Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy dziś otrzymało list z Ministerstwa Sprawiedliwości z żądaniem udostępnienia do środy dokumentów z działalności począwszy od 1 stycznia 2018 roku. Kierownictwo stowarzyszenia mówi, że jest to żądanie nie do wykonania. Niektóre dokumenty znalazły się w komitecie śledczym po tym, gdy w lutym przeprowadzono przeszukanie w siedzibie organizacji. Do Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy należy 1300 pracowników niezależnych mediów z całej Białorusi. Członkiem tej organizacji jest m.in. Andrzej Poczobut, polski dziennikarz i działacz społeczny przetrzymywany w areszcie od prawie 3 miesięcy. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Koncerty polskich gwiazd, konkursy z nagrodami, specjalne słuchowisko i wakacyjna trasa reporterska. Po raz kolejny wystartowało Lato z Radiem. Najsłynniejsza audycja wakacyjna w Polsce towarzyszy słuchaczom już 50 lat. Po raz pierwszy w tym roku słuchacze usłyszeli ten słynny sygnał, a Polka Dziadek oznacza początek lata z radiem. Jak zawsze nie zabraknie koncertów, choć w niecodziennej formule, powiedziała prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Koncerty nagrywane w bardzo szczególnych miejscach, a wśród artystów Leo Pektus, Maryla Rodowicz, Helena Wądraczkowa. A reporterzy programu pierwszego odwiedzą najpiękniejsze miejsca w kraju od morza do Tatr, zapowiedział szef anteny Marcin Kusy. I oni będą mieli specjalne zadania do wykonania. Już właśnie na początku Maciek Walecki będzie latał balonem i tak będzie w szeregu innych miejsc. Premiery koncertów w każdy piątek o godzinie 20 na antenie, w mediach społecznościowych, na kanale YouTube oraz na stronie internetowej Polskiego Radia. Agata Woźniak, Polskie Radio. A po 18 na naszej antenie będzie gościł dyrektor radiowej Jedynki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sportowy serwis Trójki, Adam Malecki. Reprezentacja Polski jest po upalnym treningu. Na zajęciach zabrakło Jakuba Modera, który po meczu z Hiszpanią ma opuchnięte kolano i przejdzie dodatkowe badania. Indywidualnie wciąż trenuje Łukasz Fabiański, do zajęć zaś wrócił Jan Bednarek. Wśród trenujących nie zabrakło Tymoteusza Puchacza. Lewy obrońca jest naładowany energią po udanym meczu z Hiszpanią. Na konferencji prasowej opowiadał o emocjach, jakie jego występy z orzełkiem na piersi wywołują u rodziców. Dzień przed meczem już praktycznie staram się nie rozmawiać, w dniu meczu już nie ma na to szans w ogóle, bo rodzice są bardzo przeżywają te spotkania, ale tak naprawdę od kiedy pamiętam, czyli nie wiem, 8 lat, 9 lat, 10, jak grałem pierwsze swoje mecze, to po każdym meczu tata ze mną bardzo długo rozmawia, pół godziny często o meczu, zawsze wytyka moje błędy, mówi co było dobrze, co muszę powielać, więc tak jest do dzisiaj. Polacy pojutrze w ostatnim meczu fazy grupowej zagrają ze Szwecją. Dzisiaj o godzinie 18 zagra grupa C, walczącą o drugie miejsce Ukraina z Austrią, a także pewna awansu Holandia, zwracającą po meczu do domu Macedonią Północną. W grupie B awans mają już w kieszeni Belgowie. Dziś zagrają z Finlandią, która ma 3 punkty, podobnie jak Rosja. Zborna zagra z Danią, która nie zdobyła jeszcze punktu, ale wciąż liczy się w walce o wyjście z grupy. Celem piłkarzy wyjście z grupy, Łuczników kwalifikacja olimpijska. To marzenie spełnił Sławomir Napłoszek, który awansował do ćwierćfinału indywidualnego turnieju w łucznictwie w Paryżu. 52-latek, który był już na igrzyskach w Barcelonie w 1992 roku, nie kryje wielkiego wzruszenia. Podzieliłem z kariery na dwie części. Na tą pierwszą właśnie w Barcelonie i później miałem przerwę, urodziły mi się dzieci i zacząłem znowu trenować. I tak samo jak za pierwszej mojej kariery, jak i za drugiej, doświadczyłem wiele złego ze strony działaczy i ciężko teraz powiedzieć, co czuję, bo w zasadzie wszystkim tym niedowiarkom i tym, którzy zabili mi pod górkę przez tyle lat, pokazałem, że można strzelać dobrze i zrobić tą upragnioną kwalifikację. Jak powiem tak, że prawie się popłakałem, to chyba powinno charakteryzować wszystko, co czułem, tak? Bo naprawdę emocje sięgały już zenitu i nie potrafię powiedzieć chyba więcej. No. W siatkówce dziś kolejne spotkanie reprezentacji Polski w Bańce w Rimini. Tym razem w Lidze Narodów rywalem Polaków będzie Argentyna. Początek meczu o 19.30, a kolejny sport za 2 godziny. Studio Euro 2020 o 17.35. Prawie w całym kraju pogodny, słoneczny, letni, ciepły dzień. Prawie w całym kraju, bo na zachodzie i na południu tam okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego i miejscami tam możliwe przelotne opady deszczu, a także burze z gradem. W czasie burz wiatr może być nieco silniejszy, porywisty nawet do 100 km na godzinę. Temperatura od 28 stopni na wschodzie do 34 na zachodzie. W nocy na wschodzie zachmurzenie małe i bez opadów, na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i okresami będzie wzrastać do umiarkowanego i dużego i możliwe z tego dużego zachmurzenia przelotne opady deszczu, a także burze, też z gradem. Temperatura od 16 do 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Hej Kleo, a czego jest więcej w Media Expert podczas mistrzostw? Tu promocji, teraz więcej. Wiedziałem. Barbara, idziemy do Media Expert, to przed meczem zdążymy. Kiedy nam kibicujecie, łączy nas silna więź. Przeżywamy wtedy podobne emocje. Napięcie. Wzruszenie. Momenty próby. Cieszymy się, że jesteście z nami. Z dumą znieście flagi i kibicujcie podczas mistrzostw. Totalizator sportowy. Rozdaliśmy już 1 000 000 flag, by z dumą kibicować naszym. Pozdrawiam, Robert Lewandowski. Żegnamy reklamy. 9,5 minuty po godzinie 17. Elżbieta Malinowska, Marek Zalewski, Witold Lazar. To jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Trójka. Program trzeci. W przedpokoju kwitnie bez, a za oknem śnieg. Na kanapie siedzi cień, chyba dobrze jest. Raz, dwa, trzy, ty wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję, wiem, że tak mi już zostanie. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Robię to, co chcę. Na podwórku słychać głos. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, 17 minut po 17. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. Sylwia Zadrożna. W połowie lipca Komisja Europejska ma przedstawić pakiet przepisów dotyczących realizacji prawa klimatycznego. Chodzi m.in. o zwiększenie celu redukcji emisji CO2 do 55% w najbliższej dekadzie i o reformę systemu handlu emisjami. O szczegółach z Brukseli Beata Płomecka. Ta sprawa była jednym z tematów unijnego szczytu pod koniec ubiegłego miesiąca, ale dyskusja europejskich przywódców zakończyła się bez rozstrzygnięć. Rozbieżności było tak dużo, że przywódcy zdecydowali o odłożeniu debaty. Polska m.in. nie chciała się zgodzić na zapisy dotyczące reformy handlu uprawnieniami do emisji CO2 i objęcie nią sektorów transportu drogowego i budownictwa. Z relacji unijnych dyplomatów wynika, że szef rządu argumentował, że Polska straci na reformie kilka miliardów euro i domagał się znacznych rekompensat. Później po szczycie minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka mówił, że nowe rozwiązania nie mogą przerzucać ciężarów redukcji emisji CO2 na najuboższych. Nie możemy przystawiać tej samej miary dla działań redukcyjnych dla budynku, który jest zlokalizowany w Sofii i w Amsterdamie. Nie możemy mieć takich samych zasad dla tego, który będzie pomiędzy Słowacją i Francją, bo to są po prostu różne budynki, to są różne możliwości również populacji i chcemy, żeby te rozwiązania odzwierciedlały nie tylko potencjał redukcyjny, ale też potencjał bogactwa. A przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przyznała, że niektóre propozycje mogą mieć wpływ na sytuację społeczną i konieczne będą odpowiednie rekompensaty. Pakiet Fit for 55, najważniejszy pakiet legislacyjny tego półrocza w Unii Europejskiej, ma zawierać kilkanaście regulacji z zakresu efektywności energetycznej, dekarbonizacji i odnawialnych źródeł energii. Dyrekcja Generalna do Spraw Energii organizuje teraz spotkania z przedstawicielami biznesu w wybranych krajach, m.in. w Polsce. Mówi Bartłomiej Czyczerski, dyrektor generalny Biura Business and Science Poland w Brukseli. To jest naprawdę ogromny pakiet, który no, my sobie na własne potrzeby nazywamy wręcz rewolucją przemysłową. Z perspektywy biznesu warunkiem udanej transformacji są podstawowe trzy elementy, czyli przewidywalność, za którą idzie stabilność. My tutaj akcentujemy, że właśnie te zmiany powinny być stopniowe, żeby biznes mógł transformacji dokonać, bo oczywiście chce jej dokonać. Drugim elementem to jest zadbanie o popyt, ponieważ klient musi zapłacić za produkty, usługi zdekarbonizowane. Wiadomo, że te nowe technologie przez przynajmniej długi czas będą droższe niż te tradycyjne i tutaj też apelujemy do Komisji, żeby pamiętała o tej stronie popytowej, czyli stworzenia zachęt, które pomogą sprzedawać te nowe technologie i nowe produkty. Przykładem jest wodór. No i trzecim elementem jest level playing field, czyli tłumaczymy to jako równe zasady gry. O co chodzi? Chodzi o to, że polski, europejski biznes nie działa w oderwaniu od międzynarodowych realiów. Unia odpowiada za mniej niż 10% globalnych emisji, a po realizacji celów zielonego dealu będzie to zaledwie kilka procent. Więc jeżeli nasze wysiłki mają mieć sens, Unia powinna wywierać presję na międzynarodowych partnerów do zwiększania ambicji klimatycznych, właśnie na przykład przez taki instrument jak CBAM, czyli ten węglowy podatek na granicy. Kluczowym elementem pakietu jest unijny system handlu uprawnieniami do emisji, który przyczynić się ma do dalszego ograniczania emisji CO2 w sektorach energii, przemysłu, a także transportu. Tu ścierają się rozmaite interesy i naszą rolą jest właśnie łączyć naszych członków z tą agendą europejską, tak jakby ten nasz głos tam wybrzmiał i żebyśmy wskazali, gdzie leżą te szanse na to, aby transformacja się udała. Jesteśmy na takim etapie, gdzie się ścierają spojrzenia przemysłu i biznesu, którego zadaniem de facto jest ta transformacja, a z drugiej strony no, grup interesów w postaci organizacji pozarządowych, które prezentują trochę inne perspektywy, to znaczy oni zwracają uwagę na ten efekt klimatyczny, no i musimy pogodzić te spojrzenia, ponieważ jeżeli przesadzimy i stworzymy instrumenty, które po prostu będą zbyt surowo oceniały pewne możliwości, no to też nie jest rozwiązanie. Przemysł musi znaleźć finansowanie na to, żeby się zmienić. I tutaj nasz głos wybrzmiewa w tym kierunku i szukamy rozwiązań, które pomogą znaleźć narzędzia na finansowanie tej transformacji. Bo tak naprawdę chcemy się transformować, tylko musimy znaleźć sposób na to, żeby tam dojść. Ta swego rodzaju rewolucja przemysłowa niesie ryzyka, ale i szanse dla polskiego biznesu. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. Yeah. Zapraszamy do Trójki. To get it crunk. Mary J is in the spot tonight, and I'ma make you feel alright. Come on baby, just party with me. Get loose and set your body free. Leave your situations out the door, so when you step inside, jump on the floor. And start to lose your mind. Cop you a drink, go ahead and rock your ice. Cause we're celebrating, no more drama in our lives. With a great track pumping, everybody's jumping. Go ahead and twist your back and get your body bumping. I told you leave your situations out the door. So grab somebody and get your ass on the dance floor. Let's get it drunk. I grupa o nazwie Eagles of Death Metal. 29 minut po godzinie 17, popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki, 21 dzień czerwca. Dziś, proszę Państwa, mamy Międzynarodowe Święto Muzyki. Jakiś czas temu zadałem Państwu może nieco prowokacyjne pytanie, po co nam muzyka? Można by sparafrazować powiedzenie pana Marka Chłaski: z dobrą muzyką życie mniej boli. Dla mnie muzyka, obojętnie, to nie ma znaczenia, czy to klasyczna, czy to rozrywkowa. To jest piękna rzecz. To jest coś chyba lepszego nikt nie wymyślił, mi się wydaje, na świecie jeszcze. Dwie dwójki, siedem trójek w tej sprawie. Słonecznie, pogodnie i ciepło. Również wieczorem tak będzie, z wyjątkiem takiego pasa wzdłuż naszej zachodniej granicy. Dość szeroki ten pas nawet. Na zachodzie i południu okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego i miejscami przelotne opady deszczu, a także burze również z gradem. W czasie burz wiatr może być porywisty nawet do 100 km na godzinę. Na termometrach od 28 na wschodzie do 34 stopni na zachodzie. W nocy na na wschodzie zachmurzenie małe i bez opadów, na pozostałym obszarze już nieco gorzej. Zachmurzenie będzie wzrastać okresami do umiarkowanego i dużego i możliwe przelotne opady deszczu oraz burze z gradem. Temperatura od 16 do 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy wiedziałeś, że wielkość dotacji unijnych zależy od wyników Narodowego Spisu Powszechnego? Dlatego warto się spisać. Możesz to zrobić na stronie spis.gov.pl, dzwoniąc pod numer 22 279 99 99 lub w najbliższym urzędzie gminy. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Dobrze było się spotkać, ale pójdę już. Zrobiło się późno. Ja szybko nie zasnę. Ostatnio w ogóle kiepsko śpię. A próbowałaś Positivum Sen? To nowość z melatoniną, dostępna w aptekach. Zawarta w suplemencie diety Positivum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Miło cię widzieć i to taką wyspaną. Małgosiu, to dzięki Positivum Sen z melatoniną, które mi poleciłaś. Positivum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba. No? W kumulacji lotto do wygrania 25 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 17, już prawie 32. Wszyscy spragnieni informacji z Euro na pewno już czekają. Studio Euro 2020 w Trójce. Adam Malecki. Na początek raport z reprezentacji Polski. Jaki jest stan zdrowotny naszych piłkarzy, zdradza rzecznik kadry Jakub Kwiatkowski. Dzisiaj na treningu nie było z nami Kuby Modera. Kuba doznał lekkiego urazu podczas meczu, uraz kolana. Wczoraj miał przeprowadzone badanie USG, które nie wykazało żadnych uszkodzeń, ale to kolano mu spuchło, dzisiaj dlatego nie pojawił się na treningu. I dzisiaj jeszcze będzie miał po południu przeprowadzony rezonans magnetyczny, który mamy nadzieję pozwoli dokładnie stwierdzić, z czym tutaj mamy do czynienia i dopiero po tym będzie można snuć jakieś teorie co do udziału Kuby w meczu ze Szwecją. Dzisiaj normalnie trenował Janek Bednarek. Łukasz Fabiański dalej ma indywidualne treningi. Całkiem niedawno do reprezentacji seniorskiej dołączył Tymoteusz Puchacz. Dopiero co zadebiutował w meczu z Rosją, a z Hiszpanią zagrał w pierwszym składzie. Jakie wrażenia po miesiącu spędzonym w reprezentacji i jaką ma Tymek opinię o trenerze Paulo Souzie? Dużo trener mi pomaga, dużo trener podpowiada mi i staram się też z tego wiele wyciągać, także i w defensywie, i w ofensywie detale. Trener grał na najwyższym poziomie i trenował zespoły na najwyższym poziomie światowym, także kiedy przyjeżdża chłopak z ekstraklasy, no to na pewno ma wiele do poprawy i co jest tego zdawałem sprawę. Trener zwracał na mnie uwagę, ale wiedziałem, że robi to w dobrej wierze, że chce ze mnie wziąć jak najwięcej, moje wszystkie najlepsze strony, co mogło tylko cieszyć i dało mi dobry bodziec do pracy. My ze Szwecją zagramy w środę o 18:00, a co dzisiaj będzie działo się na Euro? Bo że będzie się działo, to rzecz pewna. Do rozegrania aż 4 spotkania. O 18:00 mecze w grupie C. Pewna awansu Holandia zagra z żegnającą się z turniejem Macedonią Północną. Będzie to ostatni mecz kapitana Macedończyków Gorana Pandewa. Kości będą trzeszczeć zapewne w Bukareszcie, gdzie o drugie miejsce Ukraina zagra z Austrią. Obie drużyny mają po 3 punkty. Drużyna, która wygra w 1/8, zmierzy się z Włochami. W grupie B pewni awansu są już Belgowie. Oni zagrają z Finlandią, która uzbierała jak dotąd 3 punkty. Podobnie jak Rosjanie. Zborna zagra w Kopenhadze z Danią. Duńczycy mają 0 punktów, ale wciąż szanse na awans. Muszą jednak wygrać z Rosją. A co o tym meczu? Mówią im, piszą w Rosji? Sceptycy twierdzą, że szanse nie tylko na zwycięstwo w meczu z Danią, ale również i na remis są małe. Portal Gazeta.ru podkreśla, że Sporna musi zmienić taktykę, ustawienie i praktycznie wprowadzić w życie nowy plan gry, inny niż w zwycięskim spotkaniu z Finlandią. Internetowy magazyn Sports.ru zwraca uwagę, że Dania jest groźna nie tylko dlatego, że ma świetnych i walecznych piłkarzy, ale również dlatego, że jest głodna zwycięstw i ma Kaspera Julmanda,

to The People, Pump Up the Kiss. Za 17,5 minuty godzina 18, to jest popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Za nami pierwszy taki prawdziwie letni weekend, kiedy to gremialnie wyjechaliśmy z naszych miast gdzieś do lasu, nad wodę, no gdziekolwiek na łono przyrody, byle nie siedzieć w tej miejskiej pompie ciepła, czy bombie ciepła. Ze mną Alwin Gajadur, główny inspektor transportu drogowego. Dzień dobry, panie inspektorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Za nami pierwszy taki typowo letni weekend i jeśli chodzi o temperatury, no i o te wyjazdy za miasto, natomiast no, przed nami wakacje. No tak, przyszły weekend to już będzie pierwszy weekend wakacyjny. Zapewne sporo osób wyjedzie już na upragniony wypoczynek letni, czy to w góry, czy nad morze. Zatem pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Jeśli wyjeżdżamy samochodami osobowymi, sprawdźmy stan techniczny pojazdu, zobaczmy, czy mamy płyn w spryskiwaczach, sprawdźmy poziom oleju, sprawdźmy stan opon. No, takie podstawowe elementy, które mają też wpływ na bezpieczeństwo, stan hamulców. No, ale skoro przy płynach jesteśmy, to warto też pamiętać o tych płynach do nawadniania się w środku, w trakcie. To chciałem właśnie powiedzieć, że pamiętajmy, żeby po pierwsze robić w trakcie jazdy odpoczynki, najlepiej w jakimś łodnym miejscu, na przykład w jakimś leśnym parkingu, zatrzymajmy się, przewietrzmy samochód, rozprostujmy kości, weźmy właśnie odpowiednią ilość wody, bo może się zdarzyć, że w korku będziemy musieli stać, mogą się jakieś zdarzyć nieoczekiwane rzeczy, więc lepiej mieć też zapas wody, dobrze się właśnie nawadniać tą wodą. Też wyjeżdżając, lepiej wyjechać rano, kiedy jeszcze nie ma tego upału, żeby nie wyjeżdżać w południe, kiedy jest największy skwar. No i oczywiście nie śpieszmy się, zdążymy zjeść tą rybkę nad morzem, czy osypka w górach, jedźmy bezpiecznie, nie gnajmy na złamanie karku, bo niejednokrotnie widzimy, jak kierowcy śpieszą się na ten wymarzony wypoczynek i niestety niektórzy nigdy nie docierają albo kończą swoje eskapady w szpitalu, więc uważajmy, szanujmy się na drodze. Droga jest jedna, różni są użytkownicy, tych niektórzy jeżdżą mniejszymi pojazdami, niektórzy większymi, więc wzajemnie się szanujmy, nie gnajmy na złamanie karku, bo też widzimy takich kierowców, którzy próbują ominąć korek poboczem, wyprzedzając na trzeciego gnają, więc spokojnie, jedźmy spokojnie, a na pewno bezpiecznie dotrzemy na wymarzony wypoczynek. To skoro pan o korkach wspomniał, to ja przypomnę tylko, że już to obowiązującym prawem jest tak zwana jazda na suwak, bo te korki to właśnie tworzą się zwykle przy jakichś tam zwężeniach, gdzie nagle z dwóch czy trzech pasów robi nam się jeden. Nie musimy się wpuszczać, więc to taka kultura jazdy na pewno wszystkim nam pomoże, nie bądźmy agresywni na drodze, pomagajmy sobie wzajemnie i szanujmy się wzajemnie. Część osób, głównie dzieci, wyjadą zapewne na wakacje autokarami. Takie autokary sprawdza m.in. Inspekcja Transportu Drogowego. Prosimy o taki wcześniejszy kontakt z naszymi wojewódzkimi inspektoratami transportu drogowego, bo my tradycyjnie jak co roku albo wyznaczamy stałe punkty, gdzie prosimy, żeby autokar w określone dni i godziny podjechał, albo możemy również przyjechać w miejsce odjazdu autokaru i sprawdzić, czy jest sprawny technicznie taki autokar, czy kierowca jest trzeźwy, czy jest wypoczęty. Tylko prośba o taki kontakt z wyprzedzeniem, najlepiej minimum tygodniowym, żebyśmy mogli zaplanować sobie pracę, bo tych zgłoszeń bywa sporo. I to każdy może zadzwonić do Inspekcji Transportu Drogowego, każdy rodzic, który... Można zadzwonić. Również kontrolujemy autokary na głównych szlakach komunikacyjnych, czyli tych kontroli na pewno w okresie wakacyjnym będzie sporo, no po to, abyśmy mogli zapewnić maksymalne bezpieczeństwo dzieciom w trakcie podróży, czy to na kolonie, czy powrocie do domu. Ja chciałbym uspokoić rodziców, bo nie jest najgorzej z tymi autokarami. Około 5% dowodów rejestracyjnych zatrzymujemy. To jest dużo mniej niż w przypadku na przykład kontroli autobusów podmiejskich, takich na liniach regularnych, więc przewoźnicy starają się dbać o ten tabor. Takie wyjazdy mogą też odbywać się i za granicę. Wtedy, jeżeli na przykład jest to długi wyjazd, kilkunastogodzinny, nie ma noclegu, to też dobrze, żeby się dowiedzieć, czy na przykład przewoźnik zapewnia dwóch kierowców, żeby się nie okazało, że kierowca będzie przemęczony, że będzie jeden kierowca prowadził kilkanaście godzin, to jest oczywiście niedopuszczalne. Również nad bezpieczeństwem na polskich drogach będą czuwały fotoradary Inspekcji Transportu Drogowego, odcinkowe pomiary prędkości. One są zlokalizowane w niebezpiecznych miejscach, tam gdzie dochodziło do wypadków, więc prośba o zdjęcie nogi z gazu, żeby po powrocie z tego wypoczynku, pragnionego wypoczynku, nie otrzymać również pamiątkowej fotografii z fotoradaru. Panie inspektorze, a tak gdybyśmy mieli jakoś generalnie ująć, czy jest lepiej, coraz lepiej, czy gorzej? Pewno liczba wypadków, liczba ofiar śmiertelnych spada z roku na rok. To jest między innymi efekt działania służb kontrolnych, Inspekcji Transportu Drogowego, Policji. To jest też efekt budowy nowych dróg, a budują się autostrady, drogi ekspresowe. Tutaj bardzo dużo działa w tym zakresie Ministerstwo Infrastruktury, pan minister Andrzej Adamczyk, więc lepsza jest infrastruktura. Są kontrole, więc bezpieczeństwo się poprawia, natomiast trzeba zaznaczyć, że w dalszym ciągu niestety jesteśmy w ogonie Europy. Bodajże czwarte miejsce od końca zajmujemy, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, więc mimo że się poprawia, na pewno jeszcze jest sporo do zrobienia i właśnie dlatego taki apel do wszystkich uczestników ruchu drogowego, do kierowców, pieszych, rowerzystów, motocyklistów, wspólnie zadbajmy o to bezpieczeństwo. Nie śpieszmy się, uważajmy. Droga jest jedna, różni są uczestnicy ruchu drogowego, wzajemnie się szanujmy po to, abyśmy mogli codziennie bezpiecznie dotrzeć do pracy, do szkoły, ale również w czasie wakacji, żebyśmy mogli dotrzeć bezpiecznie na ten wypoczynek i bezpiecznie wrócić po tygodniu czy dwóch do domu. Trójka podpisuje się pod tym apelem wszystkim, czym tylko możemy się podpisać. Bardzo dziękuję. Alwin Gajadur, główny inspektor transportu drogowego, był naszym dziękuję gościem. Dziękuję serdecznie i mam nadzieję, że te wakacje będą bezpieczne. Summer's in the... Something's in the air right now. Like I'm losing track of time. Like I don't really care right now. But maybe that's fine. You weren't even there that day. I was waiting on you. I wonder if you were aware that day was the last straw for me. And I know I sent you flowers. Did you even care? You ran the shower and left them by the stairs. Thought you had your together, but damn, I was wrong. You were nothing but a lost cause, and this ain't nothing like it once was. I know you think you're such an outlaw, but you got no job. You ain't nothing but a lost cause, and this ain't nothing like it once was. I know you think you're such an outlaw, but you got no job. I used to think you were shy, but maybe you just had nothing on your mind. Maybe you were thinking about yourself all the time. I used to wish you were mine, but that was way before I realized someone like you would always be so easy to find. So easy. Gave me no flowers. Wish I didn't care. You'd be gone for hours. Could be anywhere. You proved me wrong. You ain't nothing but a lost cause, and this ain't nothing like it once was. I